10 powie pierwszy. O czym szumią wierzby, nie piszę wierszy. Stary, wierz mi, nie musisz mieć wzroku jak soku, by popatrzeć wokół na chłopaków z bloku. Wszyscy razem bez wyjątku, nie szukamy szczęścia w totolotku. Bo jest w porządku, z perspektywy małych, wielkich schodków miasta środku. Nigdy sam jak palec, że stawiam wszystko na jedną szalę. Młodość musi się wyszaleć, uliczny talent z ludźmi stale. Przemierzam dobrze znane nam okolice, czasem się śmieję, czasem krzyczę. Mówię to co widzę, moje boisko, miejsca niebezpieczne jak ulice San Francisco, a stąd już blisko do centrum. Lecz częściej na osiedlu trzech mieszkańców projektów, właściwi ludzie na właściwym miejscu. Pomimo licznych przeszkód obracam się właśnie tu, w dobrym towarzystwie, lecz nie w PZU. A gdzie niegdzie, ładnie wystrojeni kolesie, jak Beverly Hills 90-210. Bez obawy ja z pewnością do nich nie należę. Nie ubieram się lepiej niż modele w gazecie. Zawsze czułem do nich niechęć i nie zmienię poglądów. Co o tym sądzisz, dycha? Że jest w porządku. Ja myślę też tak, bo tutaj mieszkam. Wśród wielu mieszczan atmosfera nie rozpieszcza. I wiem jedno, że na pewno nie jesteśmy niepitalni ani ściśle tajni, więc powiedzieć daj mi, że wciąż kumplami trzymamy się razem. Nie dowiesz się o tym z gazet ani radia. Balujemy w nocy, odpoczywamy za dnia. A wrażenia aż nadmiar kiedy hip-hopowy beat dowala w ryj jak baseballowy kij, którego choć należy do tchórzy, i tak bym nie użył. Dla kolegów mam szacunek duży, bo dzień z nimi na jednym z białostockich podwórzy kształci mnie bardziej od podróży. To w porządku, jak najbardziej należytym. W tym kawałku żaden morał nie jest ukryty. To w porządku, jak najbardziej należytym. W tym kawałku żaden morał nie jest ukryty. Nie jest ukryty. To w porządku. Sytuacja dobrze znana, bo u nas zabawa nie tylko w karnawał. Nie będę udawał, nie wiem czego, nie wiem kogo. Zawsze jestem sobą, tym się szczycę. A wkurwiam się, gdy widzę ludzi wychodzących na ulicę, robiących oni tyle hałasu, co angielscy kibice. Ja się z nimi nienawidzę bardziej niż z Legią Widzew, bo do nich w przeciwieństwie swe miejsce w społeczeństwie. Z nami mam własne poglądy, wiem, że hip-hop jest modny. Szerokie spodnie jointy, z których dymu wdech i wydech szybko dodaję skrzydeł. I gdy tak sobie idę, oglądam wciąż to samo. Wieczorem i rano, kiedy spojrzę na bok, w lewo albo w prawo, podaję cię chłopakom, a jak się przywitam, smutek od razu znika, już gra muzyka. Cała ekipa na ławce, ja palce w nosie grubię, bo lubię spodnie ledwo na dupie, gdzieś leci tyla, film jest super. Za chwilę dłużej oddałbym duszę, opróżniam kilka puszek, jak każe tradycja. Nie dla nas prohibicja, jak dla alkoholic. Bezsenność niczym światem pies Super Sonics. Nie lubi nas policja, lecz kogo to tu. Mógłbym z chłopakami tak do bólu, całodobowy fajrat, największa frajda, dla nas najlepszy wariant. Taka jest prawda, nic nie ukrywam. Kiedy przegrywam, nie płacze po mnie Argentyna. Nie moja wina, że na ulicznym burzu, nie na pluszu. Ostry koma, oni także tak jak jutu. Dla kumpli bez zarzutu, dla innych czarna owca. 10-5 czy rzeczywistość nie jest słodka, lecz to żadna rozpacz. Siedząc na schodach, w naszych głowach marzenia o samochodach, szybkich jak w żarcie w McDonald's. Zawsze z butelkami w dłoniach, lecz nie Coca-Cola. Robimy co nam się podoba, żaden z grona nie myśli, co powiedzą inni. Nie zależy nam na opinii, PWRD to nie obok. Każdy żyje hardkorowo, nikt na kasę, kasa nową. Dla nas ważniejsze słowo niż znanej firmy logo, które nie zachwyca tu nikogo. Nie tańczymy pogo, a bujamy się do bitów ulicznych hitów. Mikrofony też są w użyciu, czasem na trzeźwo, czasami po spożyciu. Wszystko w porządku, jak najbardziej należytym. W tym kawałku żaden morał nie jest ukryty. W porządku, jak najbardziej należytym. W tym kawałku żaden morał nie jest ukryty. W porządku, jak najbardziej należytym. W tym kawałku żaden morał nie jest ukryty. W porządku, jak najbardziej należytym. W tym kawałku żaden morał nie jest ukryty.